الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به ذكرى للمؤمنين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہمارا آج کا درس قرآن کا عنوان ہے مضامین سورۃ الاعراف. میں ہر درس قرآن کے شروع میں عرض کرتا ہوں کہ جس قدر قرآن کریم کی صورتیں ہیں ہر صورت کے نام رکھنے کی خاص وجہ ہے, جسے عربی زبان میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا یہ نام کیوں ہے. اسی طرح سورۃ الاعراف, اس صورت کا نام الاعراف کیوں ہے. قیامت کے دن روز حشر تین قسم کے لوگ ہوں گے, انسانیت تین طبقات میں تقسیم ہوگی. نمبر ایک اصحاب الجنہ, نمبر دو اصحاب النار اور نمبر تین اصحاب الاعراف. جنت جہنم کا نام تو سنا ہے, اعراف کا نام بعض لوگوں نے سنا ہے اور بعضوں نے نہیں سنا. قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے, بعض وہ کہ جن کے نیک اعمال زیادہ ہیں اور بعض وہ کہ جن کے گناہ اور اعمال بد زیادہ ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال مساوی اور برابر ہیں. اللہ رب العزت ان حضرات کو جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو جنت, نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت میں بھجوا دیں گے, اور وہ لوگ کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں بھجوا دیں گے, اور وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو اعراف پہ رکھا جائے گا. اعراف عرفم سے ہے, اور عرفم کا معنی ہوتا ہے معروف تعارف. اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے, اس دیوار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں, جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے, اس دیوار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے. اعراف ہے عرفن سے, عرفن کہتے ہیں تعارف اور معروف کو. جو چیز بلندی پر ہو وہ معروف ہوتی ہے, پہچان لیا جاتا ہے. تو چونکہ قیامت کے دن بعض افراد وہ ہوں گے جو اس درمیانی دیوار پر ہوں گے, ان کے جتنے گناہ ہیں اتنے ہی نیک اعمال ہیں, تو نیک اعمال زیادہ تو اصحاب جنت, اگر گناہ زیادہ تو اصحاب جہنم, اگر نیک اعمال اور گناہ برابر ہیں تو اصحاب اعراف. جنت میں جانے والوں کو اصحاب الجنت کہتے ہیں, جہنم میں جانے والوں کو اصحاب النار کہتے ہیں, اور درمیانی دیوار پر رہنے والوں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام سورۃ الاعراف کیوں ہے کہ اس میں اعراف کا تذکرہ ہے. اب آپ کہیں گے اصحاب الجنت بھی ہیں اصحاب النار بھی ہیں, تو نام اصحاب الجنت اصحاب النار کی بجائے سورت کا نام اعراف ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعراف درمیانی چیز ہے, جنت ایک طرف جہنم ایک طرف, اعراف درمیان میں ہے. تو درمیان والی جگہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے. اس میں تذکرہ ہے مستقل اعراف کا, اور قرآن کریم نے تینوں حضرات کا تذکرہ کیا ہے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد ما ان قد وجدنا, اللہ فرماتے ہیں جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو سچا پا لیا. حل وجد تم ما وعد ربکم حقا, جو خدا نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تھا آج تم نے پا لیا. جہنم والے کہیں گے تم سچ کہتے ہو, ہم دنیا میں بات نہ مانتے تھے نہ سمجھتے تھے, لیکن آج پتہ چلا کہ خدا کی جنت کی بات بھی سچی ہے جہنم کی بات بھی سچی ہے. اور جہنم والے کہیں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء, او مما رزقکم اللہ، جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی یا خدا نے پانی عطا فرمایا کچھ ہمیں دے دو، تو جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما، یہ جنت کی نعمت خدا نے کفار پر حرام فرما دی ہیں، یہ جنت کی نعمتیں تمہیں مل نہیں سکتی. اور جو اعراف والے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، ونادا اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، کہ یہ جو اعراف والے ہیں یہ جنت والوں کو بھی پہچانتے ہیں، جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہیں. جنت والوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم. ان کا دل چاہے گا جنت میں داخل ہوں لیکن جا نہیں سکیں گے، چونکہ گناہ ان کے لیے کمال کے برابر ہوں گے. اور جب اصحاب جہنم کو دیکھیں گے اس کو کہیں گے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خدا کی لعنت ہو. لیکن ایک وقت آئے گا اللہ اعراف والوں کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. یہ پھر بھی خوش قسمت ہے کہ انہیں جنت میں چلا ہی جانا ہے. اب دو طبقے رہ جائیں گے بعد میں، جنت والے اور جہنم والے. اللہ مجھے اور آپ سب کو جنت والا بنائے، اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، بلکہ حکیم الامت تھانوی کے بقول اس لیے کہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کریم سے ہم جنت مانگتے ہیں. ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں، لیکن جہنم کو سہنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے اللہ کریم سے جنت مانگتے ہیں. ہم بے شک مجرم، نالائق اور گناہگار ہیں، لیکن اپنے اعمال کی بجائے اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے. کریم کہتے ہی اسے ہیں جو نالائقوں کو عطا فرمائے، جو مستحق کو دے اسے کریم نہیں کہتے، کریم اسے کہتے ہیں جو غیر مستحق کی ان کو عطا فرمائے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ آپ کریم ہیں، ہم جنت کے مستحق تو نہیں ہیں، اپنے فضل اور کرم سے آپ ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دیجیے. تو میں نے سورۃ الاعراف کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی ہے کہ اس صورت میں جنت، جہنم اور اعراف کا تذکرہ ہے. جنت ایک طرف، جہنم ایک طرف، اور درمیانی دیوار کا نام اعراف ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو اصحاب الجنت میں سے بنائے. تو اعراف والے ایک وقت آئے گا کہ وہ جنت میں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے چلے جائیں. آیت نمبر ایک، الف لام میم صاد، انہیں عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ حروف جمع ہے حرفوں کی، مقطعات جمع ہے مقطعاتن کی، اور مقطعاتن بنا ہے قطعن سے، قطعن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. چونکہ یہ حروف ہیں کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک کو دوسرے سے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں. مثلاً دیکھیں الف لام میم صاد کتابن، اب آگے کتابن اس کو یوں ہی پڑھتے، کا تا با یوں ہی پڑھتے، کہتے ہیں کتابن. آگے انزلا، اس کو یوں نہیں پڑھتے، حمزہ نون زا اور لام یوں نہیں پڑھتے، بلکہ انزلا اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. لیکن الف لام میم صاد کو ملا کر نہیں پڑھتے، الف الگ پڑھتے ہیں، لام الگ پڑھتے ہیں، میم الگ پڑھتے ہیں، صاد الگ پڑھتے ہیں. تو جن حروف کو الگ الگ پڑھا جائے انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، جن کو الگ الگ پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں مفسرین کرام علیہ الرحمہ کا فیصلہ ہے کہ یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے، حروف مقطعات متشابہات میں سے. متشابہات قرآن کریم کی ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں، اس لیے بندے کو اس راز میں دخل دینے کی ضرورت بھی نہیں. مقطعات متشابہات، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے عام آدمی کو اس راز میں دخل دینا نہیں چاہیے مقطعات میں سے. بعض حضرات کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب ان حروف کا معنی جانتا ہی کوئی نہیں، ان حروف کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ رکھنا، جب ان حروف کا معنی کو بندہ جانتا ہی نہیں ہے تو ان کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں، آپ بنیادی طور پر دو جواب سے نشین فرما لیں. پہلا جواب یہ ہے، ایک امتحان عالم کا ہے، اس کو ٹھیک کرو، ایک دوسرے نے بھیج دے ہو چلے چلے، توجہ رکھے میں بتا رہا تھا، اس کے کئی جواب ہیں، ایک جواب سمجھے. ایک امتحان عالم کا ہے، ایک امتحان غیر عالم کا ہے. میں جاہل نہیں کہتا، آپ ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں جاہل کہتے ہیں. ایک امتحان عالم کا ہے اور ایک غیر عالم کا. غیر عالم کو کہتے ہیں کہ پڑھو، عالم کو کہتے ہیں کہ بس کرو رکو، غیر عالم کا امتحان کیا ہے پڑھو، اور عالم کا امتحان کیا ہے یا تھوڑا سا بس کرو. اگر ایک بچہ آپ کا محنت نہ کرے اسے آپ کہتے ہیں بیٹا عشاء کے بعد پڑھا کرو، اور اگر تو بیٹا بہت پڑھے اسے کہتے ہیں رات کو تھوڑی دیر سویا بھی کرو. تو دونوں کو الگ الگ بات کہتے ہیں نا. نہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ آپ پڑھا کرو، اور پڑھنے والے سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سویا بھی کرو. تو غیر عالم کو کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرو، اور عالم کو کہتے ہیں کہ بات چوبوں پہ رک بھی جاؤ. تو غیر عالم کا امتحان یہ کہ علم حاصل کرے، اور عالم کے امتحان یہ کہ بعض لوگوں پہ رک جائے. الف لام میم صاد کا معنی جب اللہ کے علاوہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہے تو علماء کو چاہیے کہ یہاں پہ رک جائیں اور اس کے معنی بیان کرنے کی ہمت نہ کریں. بعض لوگ بلا وجہ اپنے علم جاننے کے لیے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بہترین کیا ہے بھئی؟ یہ اللہ اللہ کے پیغمبر کے درمیان کا راز ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم صرف اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تو یہ غیر علماء کے امتحان کے لیے نہیں ہے بلکہ علماء کے امتحان کے لیے. اچھا دوسرا اس کا جواب سمجھے، ایک اور جواب کیا ہے توجہ رکھیں. دوسرا جواب کیا ہے کہ امتحان اللہ یوں لیتے ہیں، عام آدمی کو ناز ہوتا ہے اپنی گرامر پہ، عام آدمی کو ناز ہے ادب پہ، عام آدمی کو نام ہے اپنی عربیت پہ. لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، اور بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں زیادتی علم کی وجہ سے. بعض گمراہ ہوتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، اور بعض گمراہ ہوتے ہیں علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. بعض کا دماغ تھوڑا ہوتا ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، تو ان بیچاروں سے سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے پھر وہ اپنے اکابر کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، علماء کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. تو بعض گمراہ ہوتے ہیں علم کے نہ ہونے سے، اور بعض گمراہ ہوتے ہیں علم کے زیادہ ہونے سے. توجہ رکھنا. اور یہ علم کے زیادہ ہونے والا گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ علم مطالعے سے حاصل کرتا ہے، علم کسی استاد کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر حاصل نہیں کرتا. اگر علم حاصل کرے کتابوں سے پھر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور جب استاد سے علم حاصل کریں تو پھر شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. آدمی جہاں پھنستا ہے استاد سے پوچھ لیتا ہے اور اس کو کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر استاد سے رابطہ نہ ہو شبہ پیدا ہوگا، اس شبے کو پکا کر لے گا اور آئندہ مزید امت کو گمراہ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ آیات مقطعات اور متشابہات کیوں ہیں؟ ان آیات میں اللہ علماء کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے عربیت اور ادب پہ ناز کیا کرنا ہے، تمہارا علم تو اتنا ہے کہ تمہیں الف کا معنی بھی نہیں آتا. تم نے کیا گمراہ کرنا ہے؟ تمہارا علم تو یہ ہے کہ تمہیں لام کا معنی بھی نہیں آتا، تمہیں میم کا معنی بھی نہیں آتا، تمہیں صاد کا معنی بھی نہیں آتا. تم ہمارے علم کے مقابلے میں اتنا تھوڑا علم رکھتے ہو، الف اور لام کا معنی بھی نہیں جانتے، تو مزید تم نے آگے بڑھ کر قدم کون سے اٹھانا ہے؟ اس لیے اگر تم قرآن پڑھنا اور امت کو سمجھانا چاہتے ہو، اپنی عارضی کا اعتراف کرو. اللہ کو دیر تو پتہ چلتا ہے، تو دیر نہ تو الف کے معنی کا پتہ بھی نہیں چلتا. بس اللہ عطا فرمائے تو پورا قرآن سمجھ آتا ہے، اور نہ عطا فرمائے الف کا معنی بھی سمجھ نہیں آتا. تو حروف مقطعات انسان کے امتحان کے لیے. آیت نمبر 2، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ اور بڑا درد ہوتا کہ اللہ میں سمجھاتا ہوں یہ سمجھتے نہیں ہیں، میں منواتا ہوں یہ مانتے نہیں ہیں، میں دلائل دیتا ہوں قبول نہیں کرتے، اللہ جنت کی بجائے جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی بہت پریشان ہوتے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، کتاب انزل الیک لتنذر بہ. اے پیغمبر، میں نے کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے آپ اس کتاب کے ذریعے امت کو ڈرائیں، اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو درمیان میں فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ. ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذمے سمجھانا ہے، آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے. اے نبی، آپ کے ذمے سمجھانا ہے، آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی دلائل دیتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں، میں نے سمجھایا وہ سمجھتے نہیں ہے. میں نے کہا ایک بندہ نبی کی بات نہیں مانتا اور میری اور آپ کی نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ رسول کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی بات قبول نہ کرے تو بتاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مثبت انداز میں دلائل کے ساتھ بات پیش کریں. اگر لوگ قبول کر لیں تو ان کا فائدہ ہے, اگر قبول نہ کریں تو ان کا نقصان ہے. آپ اس پہ دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ لوگ مانتے کیوں نہیں. آیت نمبر 12. ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور ان کے مقابلے میں ابلیس کا تذکرہ دیا. یہ قصہ آپ نے کئی بار سنا ہے, میں پورا قصہ بیان نہیں کرتا, میں بنیادی اس میں کچھ رکات اور نظریات پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام ملائکہ سے فرمایا اسجدوا لآدم, میرے آدم کو سجدہ کرو. حضرت آدم کو سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا, ابلیس کا نام لے کر نہیں فرمایا کہ تو بھی سجدہ کر, لیکن ابلیس ان کے اندر تو کے موجود تھا اور ابلیس تو کم خود بخود ہے. اگر ابلیس فرشتہ تھا نہیں لیکن عبادت کرنے کی وجہ سے اس کا شمار ملائکہ میں ہوتا تھا, توجہ رکھنا, اس کا شمار ملائکہ میں ہوتا تھا. اس جدو آدم اگرچہ خطاب ملائکہ کو کیا ہے لیکن جو جو ملائکہ کے اندر شامل تھے یہ خطاب ان سب کے لیے موجود تھا, سب نے سجدہ کر لیا, لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا, اے ابلیس تو بتا تو نے سجدہ اس آدم کو جس کو میں نے پیدا کیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ما منع کن تسجدہ اس امرتک, جب میں نے حکم دیا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کہنے لگا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا. اب ابلیس کی دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ افضل ہوتی ہے بنسبت مٹی کے, تو بتاؤ افضل سجدہ کیوں کرے حضرت آدم کو جو مٹی سے بنا ہے؟ اگر آپ نے سجدہ کروانا تھا تو مجھے آپ افضل نہ بناتے, افضل مجھے بنایا اور مجھے فرماتے ہیں سجدہ بھی کرو, اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا. آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ابلیس کو غلطی لگی کہاں سے ہے, اس نے خود کو اعلیٰ کیسے سمجھ لیا. ابلیس کا ذہن یہ تھا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بناؤں اور آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے, حالانکہ آگ اعلیٰ نہیں ہے, آگ ادنا ہے اور مٹی اعلیٰ ہے. یہ میں ابلیس کی دلیل کا جواب دینے لگا ہوں جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو. ابلیس آگ سے بنا ہے, آدم مٹی سے بنے ہیں. ابلیس کی دلیل کا خلاصہ کیا تھا؟ آگ اعلیٰ ہے اور مٹی ادنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مٹی اعلیٰ ہے اور آگ ادنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس کا دین یہ تھا کہ جب آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی اوپر گراؤ تو نیچے آتی ہے, اس سے پتہ چلا یہ ادنا اور وہ اعلیٰ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, آگ میں خفت بھی ہے, ہلکا پن ہے, آگ میں حدت بھی ہے, آگ میں تیش بھی ہے, آگ میں حرارت بھی ہے, توجہ رکھنا, آگ میں اکڑ بھی ہے, آگ میں علو بھی ہے, لیکن مٹی کو دیکھو تو مٹی میں متانت بھی ہے, مٹی میں سنجیدگی بھی ہے, مٹی میں توازو بھی ہے, مٹی میں حلم بھی ہے اور مٹی میں تسبت بھی ہے. آگ کبھی اوپر کبھی نیچے, مٹی کو جب بھی اوپر پھینکو ایک جگہ پر ہے, مٹی جم جاتی ہے آگ نہیں جمتی, مٹی میں ٹھہراؤ ہے آگ میں نہیں ہے, مٹی میں کبر ہے آگ میں توازو ہے, مٹی آگ میں کبر ہے مٹی میں توازو ہے, آگ میں اکڑ ہے مٹی میں آجزی ہے, اور آگ میں ٹھہراؤ نہیں مٹی میں تسبت ہے, آگ میں دیکھو حلم نہیں مٹی میں دیکھو بردباری ہے, مٹی اعلیٰ ہے آگ ادنا ہے, مٹی اعلیٰ ہے آگ ادنا. ابلیس کیا سمجھتا تھا کہ نہیں جی آگ اعلیٰ ہے اور مٹی ادنا ہے تو میں سجدے کیوں کروں؟ اب میں ایک چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں, آپ بتاؤ آگ اعلیٰ ہے یا مٹی؟ بولو آگ اعلیٰ یا مٹی؟ آگ تو کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی اور مٹی تو سارا کچھ برداشت کرتی ہے. مٹی تو اس طرح برداشت کرتی ہے کہ مٹی کے سینے پہ بلڈنگ بناؤ تب بھی اٹھا لیتی ہے, مٹی پر پانی رکھو تب بھی اٹھا لیتی ہے, مٹی پر آگ جلاؤ تب بھی اٹھا لیتی ہے, مٹی پہ پخانا پھینک دو تب بھی اٹھا لیتی ہے, مٹی پہ خوشبو گرا دو تب بھی اٹھا لیتی ہے. تو مٹی کے مزاج میں توازو بھی ہے, مٹی کے مزاج میں عاجزی بھی ہے, مٹی کے مزاج میں انکساری بھی ہے، مٹی کے مزاج میں حلم بھی ہے، اور ہم بات کیا ہے کہ مٹی کے مزاج کے اندر توجہ رکھنا تثبت بھی ہے، آگ کو دیکھو اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے اور مٹی کو دیکھو تو ٹھہراؤ ہے، آپ بتاؤ اعلیٰ کون ہے مٹی یا آگ؟ اچھا ابلیس کیا کہتا تھا؟ اب مجھے ایک ذرا جملہ آپ سمجھانا، ایمان سے بتاؤ، اگر مجھ جیسا بندہ سمجھتا ہے کہ مٹی آگ سے اعلیٰ ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ بتاؤ اللہ کو نہیں پتا؟ بتاؤ نا، اللہ نے جواب دیا کیوں نہیں دیا؟ یہ نقطہ سمجھے، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، اللہ میں آگ سے بنوں اور میں اعلیٰ ہوں، خدا نے ابلیس کو جواب نہیں دیا، پتا یہ چلا کہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، ہر بات کا جواب ہمارے لوگ پریشان ہیں جی فلاں نے جواب کیوں نہیں دیا، فلاں نے جواب کیوں نہیں دیا، ہر بات کا جواب نہیں دیتے، اللہ نے جواب نہیں دیا، فرمایا فخرج، جواب نہیں دیا، فرمایا احبت، میری جنت سے بھی اتر جا، ان ملائکہ سے بھی نکل جا، جب ہم حکم دے گئے آگے دلیلیں نہیں دیتے، پتہ یہ چلا ایک طرف بڑا ہے ایک طرف چھوٹا ہے، اگر بڑا چھوٹے کو بات کے اور چھوٹا دلیل دے، بڑا دلیل کا جواب نہیں دیتا، پوچھتا کہ جب میں نے حکم دیا تو تو نے مانا کیوں نہیں ہے، تو نے مانا کیوں نہیں ہے، ابلیس کو وہاں سے نکال دیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیا، اس لیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہ ہوتا ہے، نہ آپ جواب کے لیے پریشان ہوا کریں، میں ایک اور بات کہتا ہوں، نہ ہر بات کا جواب ضروری ہے نہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، عام بنے سمجھتے ہیں مجھے جواب نہیں آیا، میں نے کہا بھی تجھے نہیں آیا تو فرق کیا پڑا ہے، بتاؤ میں مولوی ہوں ڈاکٹر، کوئی بندہ مجھ سے نسخہ پوچھے اور مجھے نسخہ نہ آئے تو میری تو ہی نہیں ہے، میری بیزتی ہے، ڈاکٹر سے کوئی بندہ نماز کی دلیل پوچھے اور ڈاکٹر نہ آئے تو پھر ڈاکٹر کی تو ہی نہیں، لیکن ڈاکٹر سمجھتے تو ہی نہیں، ہمیں دوائی کا پتہ نہ ہو ہم اپنی توہین نہیں سمجھتے، ڈاکٹر کو مسئلے کا پتہ نہ ہو ڈاکٹر اپنی توہین سمجھتا ہے، کہ لوگ کیا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اور جواب ہی نہیں آیا، اس لیے پھر وہ غلط جواب دیتا ہے تاکہ توہین نہ ہو، اور ہم سے کوئی بندہ پوچھے ہمیں دوا کا پتہ نہ ہو ہم غلط دوا نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے توجہ رکھنا، اگر مسئلے کا پتہ نہ ہو ڈاکٹر بتائے ایمان برباد کرے گا، اگر دوا کا پتہ نہ ہو مولوی بتائے تو پھر یہ جان تباہ کرے گا، جان کی تباہی اس میں ہے کہ جس کو مسئلہ نہیں آتا وہ بتائے، ایمان کی تباہی اس میں ہے کہ جس کو نہیں پتا وہ بتائے، اگر جان بچانی ہے تو ڈاکٹر سے دوا لو، ایمان بچانا ہے تو مسئلہ مولوی سے پوچھو، لوگ کہتے نہیں ہم نے پروفیسر کا درس سننا ہے، کس کا سننا ہے درس؟ پروفیسر کا، کیوں؟ دینا درس قرآن ہے لڑنا الیکشن ہے، این جی چودھری صاحب دینا درس قرآن ہے لڑنا، بھائی اس قرآن کو الیکشن کے لیے استعمال تو نہ کرو، دس دن درس قرآن دیا جب حلقہ بن گیا کہا جی مینوں ایم ایل اے چن لو، کیوں؟ میں پروفیسر ہوں میں درس نہیں دیتے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اپنا کام کریں پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، انا خیر منہ توجہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آگے سمجھے، جب اللہ نے ابلیس سے فرمایا نکل جا، ابلیس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میں ایک آپ سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے نکال تو دیا ہی ہے نا، لیکن آپ میری دعا میری ایک چیز ہے مجھے عطا فرمائے، اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ جب لوگوں کو قیامت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا اس وقت تک کے لیے مجھے زندگی دے دے، مجھے مہلت دے دے، اللہ پاک سے جب ابلیس نے یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ جا تجھے اس دن تک مہلت ہے، فرمایا نانا تجھے مہلت ہے الی الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک تجھے ہم مہلت دیتے ہیں، یہ توجہ رکھنا، میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، ابلیس نے کیا کہا اللہ مجھے کب تک مہلت دو؟ قیامت تک نہیں، توجہ، الی یوم یبعثون، قیامت کے دو حصے ہیں، اسے کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا دو مرتبہ، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر مردے اٹھ جائیں گے، ابلیس کتنا چلاک تھا، تم نے ابلیس کی دعا پہ غور نہیں کیا، یہ نقطہ آپ نے کبھی نہیں سنا جب میں سمجھانے لگا ہوں، ابلیس کی چلاکی دیکھیں، سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ دو مرتبہ، نمبر ایک بار جب سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر، تو ابلیس نے کیا کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دینا جب مردے اٹھائے جائیں گے. اللہ فرماتے اس وقت تک زندگی دیں گے, اس کا مطلب یہ ابلیس پر موت آنی ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اور بھائی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہیں وہ اور ابلیس نے کیا کہا کہ جب سارے مریں گے اس وقت مجھے موت دینا. کہا نہیں نہیں, جب یہ مردے بھی اٹھیں گے نا مجھے اس وقت تک موت دینا. اللہ فرمائے نا اس وقت تک مہلت دیتا ہوں, اس کا معنی ابلیس پر موت آنی ہی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا اس وقت تک موت دیتا ہوں, فرمایا تجھے مہلت تو ہے لیکن وقت معلوم تک. وقت معلوم کا معنی کہ جب تک سارے نہیں مرتے تجھے بھی مہلت دیں گے, جب سارے مریں گے تو تجھ پر بھی موت آ جائے گی. ابلیس دیکھا کتنا چلاک تھا, اس نے کیسی عجیب دعا مانگی ہے, لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں. خدا کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. تو اسی طرح ابلیس کو ماننے والے منافق وہ بھی خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں, تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بالکل اسی صورت کے اندر ایک تذکر ہے اصحاب السبت کا. سبت کہتے ہیں ہفتے کو دن کو. ہمارے لیے حکم ہے ہم جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار نہ کریں. جمعے کے دن کاروبار پر پابندی نہیں ہے, جمعے کی اذان کے بعد کاروبار پہ پابندی ہے. ہمارے بعض لوگ بہت عجیب ہے, ہم کہتے ہیں جمعے کے دن چھٹی ہو. ہم اس سے بحث نہیں کرتے جمعے یا اتوار یا ہفتے کی ہو. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جمعے کے دن چھٹی یہ شریعت نہیں ہے, جمعے کی پہلی اذان کے بعد چھٹی یہ شریعت ہے. آپ کاروبار کریں, پہلی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دے اور تیاری کریں, جمعہ ہو جائے پھر کاروبار شروع کر دے. قرآن کریم میں کیا ہے فائدہ قضیت الصلاۃ, ایسے ہی ہے. اب اگر آپ قرآن پڑھیں نا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور دکان بند کر دو. اگر دکان کھلی ہے تو بند کر دو, جب ہے ہی بند تو پھر بند کیا کرنی ہے؟ نہیں گل سمجھے بھائی, دکان کھلی ہے تو بند کریں گے نا, جب ہے ہی بند تو اس کو بند کیا کرنا ہے؟ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کی چھٹی, ہمارا مطالبہ کیا ہے جمعے کے وقت چھٹی. جمعے کے دن کرو نہ کرو جمعے کے وقت کرو. فیض قضیت الصلاۃ, اور جب جمعے کی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض, زمین پہ جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, جاؤ کاروبار کرو رزق کو تلاش کرو. کون منع کرتا ہے؟ ہمارے اوپر جمعے کی نماز کے وقت پابندی ہے اور ان کے اوپر پابندی ہفتے کے دن تھی کہ تم ہفتے کے دن کام نہ کرنا, ہفتے کے دن شکار نہ کھیلنا. انہوں نے نیا ہیلا نکالا, نیا ہیلا. انہوں نے نیا ہیلا کیا نکالا کہ دریا اور دریا کے ساتھ تالاب بنا لیے, اور دریا اور تالاب کے درمیان انہوں نے ایک درمیان میں نالا بنا لیا, اور اس میں جیسے ہمارے یہاں موگے ہوتے ہیں نا, انہوں نے نالا بنا لیا اور اس کے اوپر ایک نکا رکھ دیا. جب ہفتے کا دن آتا تو وہاں سے پھٹا اٹھا دیتے اور مچھلیاں ادھر چلی جاتی, ادھر جاتی وہاں سے پکڑ لیتے. کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا, یہ تو خود آئی ہیں. ہم نے تو شکار نہیں کیا نا, یہ تو خود آئی ہیں. ہفتے کو شکار نہ کرتے خود آ جاتی. بھائی خود کرو تو بھی گناہ ہے اور اگر یوں کرو تو بھی گناہ ہے. تو وہ سمجھتے ہم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ابلیس نے بھی دھوکہ دینے کے لیے دعا مانگی ہے, لیکن اللہ تو ابلیس کی چالیں سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, تجھے اس وقت تک مہلت نہیں دوں گا, ایک خاص وقت تک مہلت دوں گا. لیکن ابلیس نے دعا مانگی مکمل نہ سہی, جتنی ممکن تھی خدا نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے. اس پر ایک بات سمجھے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی فرماتے ہیں ابلیس عابد بھی تھا, آسمان کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں, اور سجدے کرنے کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں جا بیٹھا ہے. توجہ رکھنا, ابلیس عابد بھی تھا, ابلیس عالم بھی تھا, اس کو مسلوں کا بھی پتہ تھا, یہ ساری باتیں تھیں. ابلیس عارف بھی تھا. عارف کا کیا مطلب؟ اللہ کے مزاج کو جانتا تھا. اتنا غصے میں ہے اللہ, حکم دیا سجدہ کر, ابلیس نے نہیں کیا. جب خدا کی بات نہیں مانی خدا غصے میں ہے, اور یہ خدا کے مزاج کو جانتا تھا. اللہ غصے کے اندر ہوں بندہ مانگے خدا تب بھی دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں عارف. یہ مزاج کو جانتا تھا, اس لیے غصے کی حالت میں بھی خدا سے مانگ لی ہے, وہاں سے دوڑا نہیں ہے. جاتے ہوئے بھی کہا اللہ مجھے ایک چیز چاہیے, فرمایا لے لو. یہ عارف تھا, اللہ کے مزاج کو جانتا ہے. حکیم الامت تھانوی کا جملہ سننا, فرمایا ابلیس عابد بھی تھا, ابلیس عالم بھی تھا, ابلیس عارف بھی تھا لیکن ابلیس عاشق نہیں تھا، ابلیس عابد بھی تھا، ابلیس عالم بھی تھا، ابلیس عارف بھی تھا، لیکن ابلیس عاشق نہیں تھا. کیوں؟ عاشق دلیلیں نہیں پوچھتا، عاشق حکم پہ عمل کرتا ہے. اس میں ساری خوبیاں موجود تھی لیکن ایک کوالٹی کم تھی کہ یہ عاشق نہیں تھا. اگر یہ عاشق ہوتا نا تو پھر یہ نہ کہتا کہ ہوں سجدہ کروں میں اعلیٰ ہوں، خدا حکم دیتے فوراً سجدہ کر لیتا. اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق بھی دے، اللہ معرفت بھی دے، اللہ علم بھی دے، اور اللہ اس کے ساتھ ہم سب کو اپنا عشق خداوندی بھی عطا فرمائے. چلیے آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام بھول گئے اور بھول کر خطا کر لی ہے، اور بلوایا کس نے؟ ابلیس نے، اور چکر اتنا سخت دیا، آدم علیہ السلام جیسا بندہ بھی اتنی سخت اس نے گیم کھیلی ہے کہ فوراً اس کی چال کو سمجھ نہیں سکے. آدم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اس درخت کو کھا لیجیے، فرمایا مجھے اللہ نے منع کیا ہے. ابلیس نے خدا کی قسم اٹھا کر، اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو خدا نے تمہیں منع کیا تھا اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تم نے ہمیشہ نہیں کھانا. جب تمہیں پیدا کیا ابھی تمہارے مزاج میں اور تمہارے معدے میں یہ پھل کھانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے منع کیا تھا. اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، اب کھا لو تو کیا حرج ہے؟ نہیں سمجھا؟ اب کھا لو تو کیا حرج ہے. اور یہ دھوکہ جو اس نے حضرت آدم کو دیا ہے نا، یہی دھوکہ، توجہ رکھنا، اسی طرح کا دھوکہ غزوہ احد میں اصحاب پیغمبر کو شیطان نے دیا ہے. وہ دھوکا گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں صحابہ کی تشکیل فرما دی، فرمایا دیکھو ایک یہ پیچھے یہ درہ، یہ خالی جگہ ہے، 50 آدمی یہاں ٹھہرا رہا ہوں، ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. وہاں ٹھہر گئے اور مضبوطی سے جم گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تو رضی اللہ عنہ بھی بنے نہیں ہیں. حضرت خالد تھے، مشرقین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے اور تھے بہت بڑے جرنیل. جب مشرقین مکہ کو شکست ہوئی وہ دوڑے تو خالد چونکہ میدان جنگ کو سمجھتے تھے، جرنیل تھے، خالد کہنے لگے میرا خیال ہے کہ دوڑنے کی بجائے ذرا پیچھے سے ہو کے اس درے سے حملہ کریں، اور درے سے مسلمانوں پر حملہ کریں. اور درے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ٹھہرایا تھا، فرمایا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. دشمن دوڑ گیا، مالک نعمت جمع کرنے لگے. ایک صحابی نے کہا چلو ہم بھی چلے، دوسرے نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے. کہا جی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے تم نے جانا نہیں ہے. دوسرے نے کہا تم حضور کی منشا سمجھے ہی نہیں ہو، مطلب یہ تھا کہ جب تک جہاد جاری ہو اور میں نہ بلاؤں تم نے نہیں آنا. اب تو ختم ہو گیا، فتح ہو گئی ہے، اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے میں ٹھہرایا تھا مقصد پورا ہو گیا، اب چلو جا کے ان کا ہاتھ بٹھاؤ اور مال غنیمت جمع کرو. تو دیکھو کتنا عجیب دھوکہ دیا ہے. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے ہٹنا نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا نہیں، مقصد یہ تھا کہ تم اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک جنگ ہے. جنگ ختم ہو گئی، ہٹنے میں حرج نہیں ہے، دشمن ادھر سے آیا، فتح شکست میں بدل گئی ہے. ادھر بالکل اسی طرح ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کہا خدا نے تمہیں کہ درخت کا پھل نہ کھانا، کیوں؟ جب تمہیں پیدا کیا ابھی تمہارا معدہ، تمہارا پیٹ اس پھل کا تحمل نہیں تھا، اب تمہارا معدہ ٹھیک ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب کھانے میں کیا حرج ہے. اور کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا، جب خدا کا نام لیا، اللہ کا نام سے محبت ہے. آدم علیہ السلام سوچتے ہیں خدا کا نام لے کر بھی بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کا نام لے کر بھی بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. فوراً پھل کھا لیا. جو ہی پھل کھانا تھا آدم اور حوا دونوں کے جو جسم پہ کپڑے جنت میں تھے وہ کپڑے اتر گئے، قرآن کریم میں ہے. اب دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے پھل ڈھانکنے شروع کیے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدم اور حوا کو جب شیطان نے دھوکہ دیا، فدلہما بغرور، جب دھوکہ دیا تو سب سے پہلا کام کیا کروایا؟ ان پھل کو کھلایا، اور پھل کھلوانے سے ان کے کپڑے اتر گئے. اس وقت بھی شیطان نے پہلا دھوکا دے کے کپڑے اتروائے. اب بھی جب شیطان دھوکا دیتا ہے انسانیت کو ننگا کرتا ہے، پہلا حملہ شیطان کا ہی ہوگا، ان کے لباس تھوڑے کرو، شارٹ کرو، مختصر کرو، آہستہ آہستہ ننگا کروا دو. یہ شیطان کے حملوں کا حصہ ہے. آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے خدا کا نام لیا، نیک آدمی تھے، اور فوراً نام سنا، تو اللہ کا نام لے کر بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ایک واقعہ لکھا ہے، بادشاہ عالمگیر کے دور میں تھے ملا جیون، بہت بڑے آدمی تھے، ان کی کتابیں ہمارے درس نظام میں ہیں. نیک بھی تھے، عالم بھی تھے اور متقی بھی تھے. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا، ارے جو سامنے دریا ہے نا، اس دریا پر جو پل ہے، عالمگیر اس پل کو یہاں سے اکھاڑ کے وہاں لے جانا چاہتا ہے، اگر وہاں لے جا کر چلا گیا ہمارا بہت نقصان ہوگا، آپ جائیں اور جا کر عالمگیر سے سفارش کریں یہاں سے پل اٹھا کے وہاں نہ لے جائیں. حضرت جانے لگے، کہا بھائی کدھر جاتے ہو؟ شاگردوں سے کہا وہ غریب آدمی آیا تھا، بادشاہ پل یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں جا کے عالمگیر کو سفارش کروں، ان بیچاروں کا نقصان نہ ہو. اس نے کہا کہ بھلا آپ بھی عجیب آدمی ہے، کبھی پل اٹھا کے وہاں بدل سکتے ہیں؟ ادھر سے اٹھائیں وہاں لے جائیں. اب حضرت ملا جیون کا جواب سنو، فرمانے لگے یہ تو ہو سکتا ہے پل بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا مسلمان بدل جائے. مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہو، اس لیے میں جاتا ہوں سفارش کرنے کے لیے. چونکہ جو آدمی نیک ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کو نیک سمجھتا ہے. آدم علیہ السلام سمجھتے تھے خدا کا نام لے کر بلا کو جھوٹ بول سکتا ہے، اس نے خدا کا نام لے کر قسم اٹھائی، آدم علیہ السلام نے اعتبار کر لیا. پتہ چلا منافق قسم اٹھا کر بھی بات کرے نا، اعتبار کبھی نہ کرنا. اس لیے منافق کی علامت کیا ہے کہ منافق بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے بھائی اللہ کا نام لے کر کون جھوٹ بول سکتا ہے. اس ابلیس نے ان کو دھوکہ دلوایا، آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، روتے رہے 40 سال تک روئے ہیں. اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، میدان عرفات میں جائیں، دعائیں مانگتے ہیں. میدان عرفات، عرفات یہ معرفت سے ہے، معرفت کا معنی پہچانا ہے. حضرت آدم حوا اس میدان میں جمع ہوئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس میدان کا نام میدان عرفات ہے، پہچاننے کی جگہ. وہاں جا کر بندہ خدا سے دعائیں مانگتا ہے. آدم اور حوا علیہ السلام نے 40 سال تک دعائیں مانگی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بعض لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، اس آیت پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں. میں دھوکے کو صاف کرنے لگا ہوں، میں نے کانوں سے بیان سنا. ایک مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھو آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کسی نبی کا وسیلہ دے کر تو دعا نہیں مانگی نا. جب آدم اور حوا نے وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی، تم وسیلے دے کر دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ تم نے قرآن تو پڑھا ہے، ساتھ حدیث بھی پڑھ لیتے، مستدرک علی صحیحین میں روایت موجود ہے، امام حاکم نے نقل کیا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں تجھ کو حضرت محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے. حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں. اللہ نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اہلو کو، ابھی میں نے حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، اے آدم آپ نے کیسے پہچان لیا ہے؟ انہوں نے کہا لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے پیدا فرمایا، ونفخت فیہ من روحک، میرے بدن میں اپنی روح کو آپ نے ڈالا ہے، اے اللہ اس وقت آپ نے جب میرے بدن میں روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رئیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش کے پاؤں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے اس وقت یقین آ گیا، عرفت انک لم تضف الاسم کا الا حب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام اب لکھتے ہیں جو آپ کو پوری کائنات میں محبوب ہوتا ہے. اللہ فرماتے صدقت یا آدم، آدم آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، خلق آدم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انو لحب الخلق الیہ، مجھے پوری مخلوق میں زیادہ میرا محمد محبوب ہے. سلطنی بحقیقت غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر مانگا، میں نے تجھے معاف کر دیا. لو میں نے کہا بھی ہم کو منکر حدیث تو نہیں ہے، قرآن لے لے حدیث چھوڑ دے، ہم قرآن والی دعا بھی مانتے ہیں، حدیث والی دعا بھی مانتے ہیں، وسیلہ دے لیں تو بھی ٹھیک ہے، وسیلہ نہ دے لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلے کا انکار تو نہ کریں. بعض لوگ یوں قرآن پڑھ کے دھوکا، پھر لوگ کیا کہتے ہیں، ماشاء اللہ جی بڑا درس قرآن ہے، بڑا درس قرآن ہے، کیوں حدیثوں کا انکار ہے؟ یہ کون سا درس قرآن ہے جس میں حدیثوں کا انکار کر دیا جائے؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، احادیث بھی مانتے ہیں. یاد رکھیں قرآن کا انکار کرے تب بھی ایمان ختم ہوتا ہے، احادیث کا انکار کر دے تب بھی ایمان ختم ہوتا ہے. تو ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حدیث میں ہے، ہم قرآن والی دعا بھی مانتے ہیں اور حدیث والی دعا بھی دونوں مانگتے ہیں. آگے چلیں، آیت نمبر 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز کا ادب بیان فرمایا، فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو اور نماز کے لیے مسجد میں جانے لگو تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا تم لباس اچھا پہننا. صرف یہ نہیں فرمایا لباس پہننا، بلکہ فرمایا لباس اچھا پہننا. وکلوا واشربوا، کھایا بھی کرو پیا بھی کرو، بھلا تصرفو، لیکن اعتدال سے بڑا نہ کرو. میں دونوں لفظوں پہ بات کرتا ہوں، نمبر ایک خذوا زینتکم، جب نماز کے لیے جاؤ اندہ کل مسجد، مسجد سے مراد صلات ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو لباس کون سا پہنو، صرف لباس یا اچھا لباس؟ صرف لباس نہیں ہے، اچھا لباس. اس لیے فقہا نے لکھا ہے اگر لباس اچھا نہ ہو اور آدمی نماز پڑھے ایسے لباس سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہمارے یہاں مزاج کیا ہے کہ جو لباس رات کو پہن کے سوتے ہیں صبح اسی لباس سے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب دفتر جاتے ہیں تو لباس بدل لیتے ہیں. ایسے لباس سے نماز پڑھنا مکروہ ہے جس لباس کو پہن کر مجمع میں جاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہو. ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جو لباس پہن کر مجمع میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہو. یعنی ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم فجر میں اٹھتے ہیں کپڑے بالکل تیار ہیں پھر بھی نہیں پہنتے، گھر والوں نے کپڑے استری کیے ہوئے ہیں، مایا اس پہ لگا پڑا ہے لیکن پہنتے نہیں ہیں. میں ذرا نماز پڑھ رہا ہوں، چلو نماز پڑھ لی ہے، ناشتہ کرا، ناشتہ کر لیا، ذرا کپڑے لیا میں کیوں، میں ہوں بازار چلا. بھائی کپڑے پہلے سے موجود ہیں تو بدلنے میں کیا حرج ہے؟ چلو یا تو نہ ہوں نا، پھر بندے کو بات سمجھ آتی ہے کپڑے بدلنے کے لیے تیار. بھائی کتنے چلنا ہے؟ شادی تھے، میں ذرا نماز پڑھنا پھر کپڑے بدلا کیوں؟ وضو کر دیا باہم خراب ہو جانی ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن سمجھے، خذو زینتکم عند کل مسجد، صرف لباس نہیں پہننا، زینت والا لباس پہننا. صرف لباس نہیں پہننا بلکہ زینت والا لباس پہننا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جو تمہیں لباس دیا نا اس کی دو خوبیاں ہیں، نمبر ایک ستر عورت، اس سے پردہ پوشی ہو، وریشہ. نمبر دو لباس زینت کا ذریعہ ہے، پردہ پوشی بھی ہو اور زینت بھی ہو. نماز میں پردہ پوشی کا بھی خیال کرو اور زینت کا بھی خیال کرو. اللہ کے دربار سے بہتر دنیا میں دربار کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اب نیت فرماؤ کہ مسجد میں آئیں گے اچھے سے اچھا لباس پہن کے آئیں گے. مسجد میں آؤ خوشبو لگا کر آؤ، خوشبو کو مہنگی تو نہیں ہے، بہت زیادہ مہنگی خوشبو نہیں ملتی. ایک خوشبو 500 کی 1000 کی لے لو، دو تین مہینے نکل جاتے ہیں. آدمی اچھی خوشبو کا اہتمام کرے. آگے دیکھے فرمائے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. یہ ذرا جملہ سمجھے، وَقُلُوا وَشْرَبُوا. مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کھاؤ، یہ فرمایا پیو، یہ نہیں فرمایا کیا کھاؤ. توجہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا کیا کھاؤ اور یہ نہیں فرمایا کیا پیو. وَقُلُوا وَشْرَبُوا، فرمایا کھاؤ اور پیو، یہ نہیں فرمایا کیا کھاؤ اور یہ نہیں فرمایا کیا پیو. یہ توجہ رکھنا کیوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ایک اصول نکلا ہے. میں گرامر اور تفصیلی بات نہیں کرتا، اصول یہ نکلا ہے کہ اللہ نے فرمایا کھاؤ، یہ نہیں فرمایا کیا کھاؤ، اللہ نے فرمایا پیو، یہ نہیں فرمایا کیا پیو. اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، تمام اشیاء میں اصل جواز ہے، تمام اشیاء ایمان والوں کے لیے حلال ہیں. حلال پر دلیل نہیں چاہیے، حرام پر دلیل چاہیے. آپ بات سمجھ آئی؟ حلال پر دلیل نہیں چاہیے، کس پہ دلیل چاہیے؟ حرام. بعض لوگ متقی نہیں ہوتے، ان کو تقوی کا حیدہ ہوتا ہے، وہ بلا وجہ بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کروا لیتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی حرام. تو حلال چیزوں کو حرام نہ کروائیں. تمام اشیاء میں اصل جواز، اصل حلت اور اصل اباحت ہے. حرام پر دلیل چاہیے، آپ کو حلال پر دلیل نہیں چاہیے. دنیا میں جتنی چیزیں خدا نے پیدا فرمائیں ساری انسان کے لیے حلال ہیں. جو جو حرام ہے، خنزیر سے بچو حرام ہے، دم مسلو سے بچو حرام ہے، مردار سے بچو حرام ہے، فلاں سے بچو مکروہ ہے. تو جو جو حرام تھی بتا دیئے، اور ان سب کے علاوہ بقیہ حلال ہے. اس لیے جب تک حرمت پہ دلیل نہ ہو تو بلا وجہ چیزوں کو حرام نہ کہا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل میں پانی نہیں تھا، اچانک ایک جگہ پر آئے تو وہاں پہ پانی مل گیا. اب پانی کھڑا ہوا تھا تو جب صحابہ کو ضرورت تھی کہ وضو کرے اور پانی پئیں، ایک وہاں آدمی جنگل میں دیہاتی تھا، ایک صحابی آواز لگا کر پوچھنے لگے بھائی ہماری ایک بات سنو. اس نے کہا جی وہ کیا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ اس پانی سے درندے پانی تو نہیں پیتے؟ حضرت عمر نے فرمایا ان کو نہ بتانا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ نہ بتانا. فرمایا بھی جب چیز خدا نے حلال دی ہے تو تم بلا وجہ پوچھ پاچھ کے حرام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پانی کی ضرورت تھی، تمہیں مل گئی ہے، تم نے تفتیش شروع کر دی ہے، پانی شروع کر دو. اگر کوئی بندہ کہے گا نا درندہ منہ ڈالتا ہے تو چھوڑ دینا، جب تک نہ کہے استعمال کرنا. یہ حضرت عمر کی سوچ ہے رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آنی؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں پانی تازہ مل جاتا ہے، نہ ضرورت ہو تو پھر آپ پانی پی لیں گے، بالکل منرل واٹر مل جائے گا، جب پانی نہ ملے نا تو پھر سمجھ آتا ہے کہ ان شریعت کی حقیقت کیا ہے. بس اوقات بندے کو مال ملتا ہے تو بندے کو یہ مثالیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں قصہ مشہور ہے نا، بطور لطیفہ، گاڑی جا رہی تھی، پراڈو پر بیٹھے ہیں، اشارے پر گاڑی رکی ہے، ایک مانگنے والا آیا، ہاں جی مجھے کچھ دے دو. اب بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، ڈیڈ یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ مانگتا ہے. اس نے کہا یہ کیوں مانگتا ہے؟ کہا بیٹا اس کو بھوک لگی ہے. کہتا ہے ڈیڈ بھوک لگی ہے تو پراٹھے کھا لے، مانگتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پتر تو ٹھیک آ کر تو ٹھیک کہتا ہے. تو جب تک آدمی منرل واٹر کے بغیر پانی نہ پیتا ہو، اس کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مت بتاؤ درندہ پانی پیتا ہے، پانی استعمال کرو، جب کوئی کہے گا نا منہ ڈالتا تو پھر چھوڑ دینا. یہ اس کو نہیں سمجھ آتی جو صبح شام منرل واٹر پیتا ہو. میں کہہ رہا تھا وکلو وشربو ولا تسرفو، اعتدال کا خیال کرو. اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، کھانے کا ایک لقمہ جس پر آپ کو پتا ہو یہ بیماری کا سبب بنتا ہے، اس ایک لقمے کا کھانا حرام ہے. ایک لقمہ یہ پتا چلتا ہو کہ یہ بیماری کا سبب ہے، اس ایک لقمے کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ ہے ولا تسرفو. اور جب یہ خدشہ نہ ہو آپ جتنا بھی کھا لیں، شریعت اس پر آپ کو منع نہیں کرتی اور پابندی بھی نہیں ہے. چلیے فرمایا آیت نمبر 54، ثم استوى على العرش. ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، نبی کا فیض ہر جگہ پر ہے اور اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں. وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے. بھئی اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو قرآن نے کیوں کہا ثم استوى على العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر ہر جگہ پر ہے تو مستوی عرش کیسے ہے؟ اس کے بڑے آرام سے اور آسان سے دو جواب سمجھیں. پہلا جواب یہ سمجھیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، تو بتاؤ جب ہر جگہ پر ہے تو پھر عرش پر بھی ہے نا، تو یہ آیت ہماری دلیل یا ہمارے خلاف بنے گی؟ جی یہ آیت ہر جگہ پر ہمارے خلاف ہے؟ نہیں، جب ہر جگہ پر ہے تو عرش پر بھی ہے، تو پھر اس کی ہمارے خلاف تو نہیں ہے. آپ پھر ایک بندہ آپ سے کہے گا کہ جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا ثم استوى على العرش، اللہ مستوی على العرش ہے، اللہ اتنے کہہ دیتے ہر جگہ پر ہے. اور دلائل قرآن میں موجود ہیں، خدا ہر جگہ پر ہے. للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر رخ پھیرو گے وہاں اللہ موجود ہے. قرآن کریم میں ہے ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم، تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے. بلا خمست الا هو سادسهم، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے. بلا ادنا من ذلک بل اکثر، تم کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. واذا سالك عبادی انی فانی قریب، میرے پیغمبر اگر پوچھے میں خدا کہاں ہوں، انہیں بتاؤ خدا قریب ہے. اگر یہ پوچھے یہ کتنا قریب ہے، کہنا نحن اقرب لی من حبل الورید، تمہاری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور شارخ سے زیادہ قریب ہے، ذرا اس کو نقطہ سمجھنا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اللہ لا مثال ہے، خدا کی مثال دے نہیں سکتے، لیکن اگر میں تمہیں مثال نہ دوں تمہیں بات سمجھ نہیں آنی. یقین الامت تھانوی کے لفظ ہے، اللہ لا مثال ہے لیکن مثال نہ دوں تمہیں بات سمجھ نہیں آنی. فرمایا مثال سمجھو، اللہ شارخ سے زیادہ قریب ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک کاغذ دوسرے کاغذ سے ملا ہے اور درمیان میں گوند لگی ہے، کاغذ کاغذ سے ملا بواسطہ گوند ہے اور گوند کاغذ سے ملی بلا واسطہ ہے. فرماتے ہیں اللہ شارخ سے زیادہ قریب ہے. ایک بندہ اور بندے کی شارخ ہے، بندہ اور شارخ آپس میں ملی ہیں، بواسطہ خدا ملی ہیں. اگر خدا نہ ہو تو یہ شارخ اور بندہ مل سکتے ہی نہیں ہے. اگر دو کاغذوں کے درمیان گوند نہ ہو تو کاغذ مل سکتے نہیں ہے. تو جس طرح گوند کاغذ سے بلا واسطہ ملتی ہے اور کاغذ اور آپس میں کاغذ بواسطہ گوند ملتے ہیں، بندہ شارخ سے بواسطہ خدا ملتا ہے اور خدا شارخ سے بلا واسطہ ملتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے. میں سوال کا جواب دے رہا تھا جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو مستوی علی العرش کیوں فرمایا ہے، اس کا جواب سمنا. مستوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ عرش پہ غالب ہے. یہ کیوں فرمایا؟ میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی. ایک بچے کے باپ کے پاس سائیکل ہے، دوسرے لڑکے کے باپ کے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل ہے. تیسرے لڑکے کے باپ کے پاس سائیکل موٹر سائیکل اور کار بھی ہے، ایک کہتا ہے میرے ابو کے پاس سائیکل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے ابو کے پاس سکوٹر ہے، تیسرا کہتا ہے میرے ابو کے پاس کار ہے۔ اب دیکھو کار تو کہتا ہے، یہ سائیکل موٹر سائیکل کی بات نہیں کرتا، کیوں بھی سائیکل تو اس کے باپ کے پاس بھی ہے، موٹر سائیکل تو دوسرے کے پاس بھی ہے، لیکن کار تو اس کے پاس نہیں تھی نا، اس نے کار کا نام لیا، سائیکل موٹر سائیکل کا نہیں لیا، وہ تو دوسروں کے پاس بھی ہے۔ اللہ فرمائے مکان میرا ہے، کوئی بندہ کہہ دے گا نہیں یہ تو میرا ہے، ظاہری ملک تو میری ہے نا۔ اللہ فرمائے پانی میرا ہے، کوئی بندہ کہہ دے گا نہیں ایک تالاب میرے پاس بھی ہے، ظاہری ملک تو اس کی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کا مالک میں ہوں، ایک بندہ کہتا ہے پلازے کا مالک میں ہوں، کچھ تو بتائے گا نا۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ثم استوى على العرش، تم زمین کی بات کرتے ہو میرا عرش پر بھی غلبہ ہے، تم زمین کی بات کرتے ہو میرا عرش پر بھی غلبہ ہے، تب کا ثم استوى على العرش، اور یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے خدا عرش پہ رہتا ہے، الیعوذ باللہ۔ اس کا معنی یہ نہیں اللہ عرش پہ ہے، اس کا معنی اللہ عرش پہ غالب ہے، اللہ کی عرش پہ حکومت ہے۔ آیت نمبر 132، رب موسیٰ و ہارون، یہ ذرا نقطہ سمجھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا اعلان فرمایا، فرعون اور اس کے درباری بڑے پریشان ہیں، کہا یہ جادوگر ہے، کیوں؟ انہوں نے مرزے کو جادو کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو سارے جادوگر جمع کر لو، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، ادھر سے 70,000 جادوگر ہیں، ادھر موسیٰ کریم اکیلے کھڑے ہیں، ان نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے نہیں ہیں لیکن سانپ نظر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر لاٹھی پھینکی، وہ سانپ نظر نہیں آیا، وہ سانپ بنا ہے، اس نے سب کو جب ہڑپ کر لیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جتنے جادوگر تھے وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، جادو والا سمجھتا ہے یہ سامنے جادو نہیں بلکہ مرزا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ القی سارۃ سجدہ، وہ سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، اور سورۃ الاعراف میں کیا ہے، ان جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، آگے فرمایا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، صرف اتنا کیوں نہیں کہا رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، یہ کیوں کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں؟ اگر وہ صرف کہتے نا رب العالمین پر ایمان لائے ہیں تو فرعون کہتا رب العالمین تو میں ہوں نا، دیکھو مجھے یہ بھی مان گئے ہیں، کہا نہیں وہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم تجھے نہیں مانتے انہیں مانتے ہیں۔ اس سے ذرا نقطہ سمجھنا، کیا مطلب؟ جب وضاحت کرنی پڑے پھر مسئلہ کھول کے بیان کرو، اگر نہیں کھولو گے الجھن ہوگی۔ اگر وہ درباری کہتے آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ہارون کا وہ فرعون کہتا ہے یہ میرے ہیں، انہوں نے کہا نانا صرف رب العالمین نہیں رب موسیٰ و ہارون، یہ کہہ کر بتایا ہم تیرے نہیں ہم موسیٰ کے ہیں، ہم تیرے گروپ کے نہیں فلاں گروپ کے ہیں۔ آج یہ اختلاف چلتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کون سا معراج ہوا؟ اہل سنت کا نظریہ نبی کو معراج جسمانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جسمانی نہیں روحانی ہے، آپ کو نہیں ہم صرف معراج نہیں کہتے، ہم معراج جسمانی کہتے ہیں تاکہ الجھن ختم ہو جائے ہم کون ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ انبیاء قبروں میں جن کا عقیدہ وہ بولے، انبیاء قبروں میں زندہ ہے، دیکھیں سب نہیں، جس کا عقیدہ نہیں وہ نہ بولے، ہم منافق نہیں ہیں، نہ سب کو بولنے پہ مجبور کرتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے، جن کا نہیں ہے وہ نہ بولے، ہم کون سا مجبور کرتے ہیں تم ہمارا عقیدہ ضرور اختیار کرو، ہم کہتے ہیں ہمارا اختیار نہ کرو لیکن اپنا عقیدہ ہمارے اوپر مسلط بھی نہ کرو، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اپنا عقیدہ ہمیں ہمارے اوپر نہ مسلط کرو، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، اب انہوں نے بھی کہنا زندہ ہے، مجھے پتا ہے فضا بدل گئی ہے نا، جی ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی آتی ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے، توجہ میں دلیل پکڑنے لگا، آپ اسے کہو انبیاء کو زندہ مانتے ہو لیکن زندگی کون سی ہے، حضور کا زمین والا جسم زندہ مانتا ہے یا روح کو زندہ مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں زندگی مانتا ہوں لیکن برزخی کو، جی برزخی تو میں بھی مانتا ہوں، جھگڑا یہ نہیں ہے، برزخی کا معنی برزخ میں زندہ ہے لیکن یہ تو بتا کون زندہ ہے، نہیں سمجھے، برزخی کا معنی بولو برزخ میں زندہ ہے، برزخی کا معنی لیکن یہ تو بتاؤ نا کون زندہ ہے، وہ کہ جی کون زندہ ہے، حضور زندہ ہے، ہم نے کہا نہیں حضور کون زندہ ہے، حضور کی روح یا جسم، کہ گا جی روح، ہم نے کہا تو ہمارا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نبی عالم برزخ میں زندہ ہیں، صرف روح نہیں جسد مبارک بھی زندہ ہے، صرف روح نہیں جسد مبارک، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے، بھائی وہ فرعون کے دربار میں 70,000 جادوگر ہیں، ان نے یہ نہیں کہا آمنا برب العالمین، نانا رب العالمین کہتے، فرعون کہتا ہے یہ میرے ہیں، کس رب العالمین نہیں، رب موسیٰ و ہارونا، ہم صرف برزخی نہیں کہتے، ہم برزخی بھی کہتے ہیں، اور برزخی ساتھ دنیا والے جسم کو زندہ مانتے ہیں، کوئی بندہ برزخی مانے اور دنیا والے جسم کو زندہ نہ مانے وہ حیات النبی کا قائل ہے؟ نہیں، کوئی قائل نہیں ہے، دھوکے دیتا ہے، اس لیے وہ تمہیں کہیں گے وہ جی حیات یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ حیات ادنا مانتے ہیں، ہم اعلیٰ مانتے ہیں، آپ نے متاثروں نے علامہ سر بڑی دلیل دی ہے، یہ حیات ادنا مانتے ہیں، ہم اعلیٰ مانتے ہیں، اعلیٰ کون سی ہے؟ کہتے ہیں ہم تو حضور کو جنت الفردوس میں زندہ مانتے ہیں، اوپر مانتے ہیں، ہم نے کہا حضور تو نیچے ہیں، اوپر تو کسے زندہ مانتا ہے؟ نہیں سمجھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں یا مدینہ میں ہیں؟ تو اوپر تو کسے زندہ مانتا ہے؟ دیکھو دھوکہ کتنا ہے، ہم جی اعلیٰ زندگی مانتے ہیں، یہ ادنا زندگی مانتے ہیں، دیکھو ہم جنت الفردوس میں مانتے ہیں اور یہ روزے میں مانتے ہیں، ہم نے کہا نہ، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر ہے اس قبر کی مٹی کے ذرے جو حضور کے وجود سے ملے ہیں وہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہیں، اعلیٰ یہ نہیں ہے وہاں مان، اعلیٰ یہ کہ وہاں مان جہاں پہ حضور رہتے ہیں، وہاں مان جہاں پہ رہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں مان جہاں پہ ہے، یہ دھوکے مت پڑو، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں، صرف رب العالمین نہیں کہا، رب العالمین صرف کہتے تو فرعون نے دھوکہ دینا تھا، صرف برزخی حیات کہو گے تجھے مماتی نے دھوکہ دینا ہے، اس لیے ہم کہو ہم حضور کو زندہ مانتے ہیں لیکن زمینی قبر مبارک روزے میں زندہ مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اگر زندہ نہ مانے اس سے عملی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے، عملی زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے، پریکٹیکل لائف میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں پتا ہو کہ تمہارے ادارے کو باس چیک کرتا ہے اور یہ پتا ہو کہ چیک نہیں کرتا، فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے، اور کسی شاہ کو ہیڈ کوارٹر چیک کرتا ہو تو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ پتا ہو کہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور یہ پتا ہو پیش نہیں ہوتے تو فرق پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا؟ جب میرا عقیدہ ہے کہ پیر کو میرے اعمال نبی خدمت میں جانے ہیں تو میں حیا بھی کروں گا نا، حضور کو تکلیف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حیا بھی کروں گا نا، میں نے کہا کیوں فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا تو اپنے باپ کے پاس گھر میں جائے، تیرے ابا جی کان سے بہرے ہوں تو سلام کرنے کا مزہ آتا ہے یا سنتے ہوں تو پھر مزہ آتا ہے؟ نہیں سمجھے، کہتا جی سنتے ہو مزہ تو پھر ہی ہے، میں نے کہا حضور کے روزے پر جائے اور تیرا عقیدہ کو نہیں سنتے، تجھے سلام میں لطف کیا آنا ہے؟ لطف تب آئے گا تیرا عقیدہ ہو کہ سنیں گے اور سن کر جواب بھی دیں گے، کہا جی جواب دیتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں ہم سنتے نہیں ہیں، میں نے کہا منہ ویکھ سنتے نہیں ہیں، بھائی ہر کسی کو نہیں، ہر حسین احمد مدنی گئے ہیں حضور کے روزے پہ، السلام علیکم یا جدی، جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، تجھے اور مجھے جواب نہ سمجھ آئے نہ سنے، اس کا معنی کہ سنتے ہی نہیں ہیں، بھائی ہمیں سنا آواز نہ آئے تب بھی سنتے ہیں اور ہمیں آواز آئے تب بھی سنتے ہیں، آپ ایک بار کہو اللہ، اللہ نے سنا جواب بھی دیا، بولو نا اللہ نے جواب دیا کہ نہیں؟ آپ نے سن لیا تو پھر کہہ دے خدا نہیں سنتا، کیوں ہم نے جو نہیں سنا، ہم سلام کہتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں خدا جواب بھی دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے، اس کا معنی یہ خدا نے جواب ہی نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پڑھ اس نیت کے حضور سنتے ہیں، پھر دیکھ سننے کا مزہ کتنا آتا ہے، تیری آنکھ سے آنسو نکلے تب جب ذہن تو نہ سن رہے ہیں، ہم نے کہا جب سنتے نہیں وہاں جاتا کیوں ہے، توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چلو تو یہ نہیں مانتا، میں نے کہا صرف سلام مانتا ہے کہ نبی کے روزے پہ جا کے کہہ دیں السلام علیکا، کہتا ہے جی مانتا ہوں، میں نے کہا جب سنتے نہیں تو کیوں مانتا ہے، توجہ، کہتا ہے جی یہ تو دعا ہے، تو میں نے کہا روزے پر نہ جانا، دعا ادھر سے مانگ لے، ادھر منہ کر، کہہ جی السلام علیکا، لوگ پوچھے کیوں، کہو جی یہ تو دعا ہی ہے، وہاں کی بجائے میں نے یہاں مانگ لی ہے، تو کہنا پھر ہمیں پتا چلے ان میں تجھ میں کیا فرق ہے، تجھے نہیں سمجھے، چلو آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو نہیں کہا گئی، آیت نمبر 109 اولائک کل انام بل ہم ازل، ذرا نقطہ سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں اگر خدا کی بات نہ مانے تو یہ جانور کی طرح ہے، جانور کی، آگے فرمائے نہیں نہیں بل ہم ازلو، جانور سے بھی بدتر ہے، نقطہ سمجھنا. اگر اللہ کی بات نہ مانے تو جانور کی بولو نا جانور کی طرح ہے. فرمایا نہیں جانور سے بھی یہ بدتر. کیوں فرمایا؟ اتنا کہنا کافی نہیں تھا جانور کی طرح ہے؟ بالوم ازل جانور سے بدتر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان میں دو صفتیں ہیں ملکیت بہیمیت. میں اس کو آسان کرتا ہوں, فرشتہ پن ڈنگر پن اور آسان کرتا ہوں, مان کے چلنا منمانی کرنا. انہیں سمجھ آ گیا نا؟ یہ ہم ایک کہتے ہیں آپ کی گریجویٹ والی زبان پڑھے لکھوں گی, اور ایک عام سے شہریوں والی, اور ایک ستاسی والی زبان. ہم دیہاتی لوگ ہیں نا, اپنی زبان بھی ساتھ رکھے. نمبر ایک ملکیت بہیمیت, سمجھ آئی؟ نمبر دو فرشتہ پن ڈنگر پن, اس سے نیچے مان کے چلنا اور منمانی کرنا. انسان کے مزاج میں خدا نے کتنی صفتیں رکھی ہیں؟ دونوں, منمانی کرنا اور مان کے چلنا. جانوروں کے مزاج میں ایک صفت ہے منمانی کرنا, فرشتوں کے مزاج میں ایک صفت ہے مان کے چلنا. ذرا سمجھنا, فرشتوں کے مزاج میں ایک صفت ہے مان کے چلنا, اور جانوروں میں ایک ہے کون سی؟ من مانی. انسان میں خدا نے دونوں رکھی ہیں, من مانی بھی کرنا اور مان کے بھی. چاہے تو من مانی کرے چاہے تو مان کے چلے, اختیار پورا دیا ہے. توجہ, میں ساتھ ایک اور بات کہہ دوں گا پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی, مصر کی عورتوں نے تانا دیا, غلام پہ عاشق ہو گئی. زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے, اگر تم دیکھ لیتی کبھی تانا نہ دیتی, چلو ہمیں دکھا دو. محل میں دعوت ہوئی, یوسف علیہ السلام اندر ہیں, دسترخوان بچھا ہے. زلیخا نے کہا اخرج, آپ باہر ہیں, علم غیب نبی نہیں جانتا, ان کے علم میں نہیں باہر کون سا تماشا ہے. یوسف علیہ السلام آئے, دسترخوان بچھا ہے, اوپر پھل بھی پڑے ہیں, چھریاں چاقو موجود ہیں. نمبر ایک, حضرت یوسف کو جب دیکھا ان نے انگلیاں کاٹی ہیں, اس کو چھوڑ دو, اس پہ پھر بات کروں گا. میں ایک جملہ سمجھانے لگا, ان نے زبان سے کہا ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم, یہ یوسف بشر نہیں ہے یہ تو فرشتہ ہے. کیا کہا تھا؟ یہ بشر نہیں ہے یہ. اچھا بتاؤ یوسف علیہ السلام فرشتے تھے یا بشر؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ بشر نہیں ہے بلکہ. تو انہوں نے بات ٹھیک کی تھی یا غلط؟ تو اللہ کو تردید کرنی چاہیے نا, بات تو غلط ہے لیکن اللہ تردید نہیں فرما رہے, تائید فرما رہے ہیں. اس کا معنی کہ ان کا جملہ ٹھیک تھا, ما ہذا بشر ان ہذا الا ملک کریم, ان کا جملہ ٹھیک تھا. توجہ رکھنا, اگر یہ غلط ہوتا خدا تردید فرماتے. اللہ تردید نہ فرمائے تو مانے کہ جملہ ٹھیک ہے, لیکن جملے کا مطلب میں اب سمجھانے لگا ہوں. انسان میں بہیمیت ملکیت, انسان میں ڈنگر پن فرشتہ پن, انسان کے مزاج میں منمانی کرنا اور مان کے, فرشتوں کے مزاج میں ایک ہی صفت ہے مان کے چلنا, جانور میں ایک ہی صفت ہے منمانی کرنا, انسان کے مزاج میں دونوں ہیں. اگر یہ مان کے نہ چلے, توجہ رکھنا, اور من مانی کرے, اللہ فرماتے ہیں کل انعام میں یہ جانور کی طرح ہے. من مانی کرنا جانور کا کام ہے, اس نے من مانی کی ہے تو جانور کی طرح ہے. فرمایا نہیں نہیں, بل ہم ازلو, جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کے مزاج میں تو مان کے چلنا تھا ہی نہیں, اس کے مزاج میں مان کے چلنا رکھا تھا پھر بھی من مانی کرے, یہ تو فرشتوں یہ شیطان یہ تو جانور سے بدتر ہے. میں مثال دوں گا تمہیں بات سمجھ آئے. آپ یہاں سے موٹر وے پہ چڑھے اور لاہور جانے لگے ہیں, گاڑی کون سی ہے؟ 15 لاکھ روپے کی آپ نے لی ہے اور ایئر کنڈیشن گاڑی ہے. جب موٹر وے پہ چڑھی ہے آپ کی گاڑی کی ایسی نے کام چھوڑ دیا ہے, آپ کے ساتھ ایک اور گاڑی ہے جو نان اے سی ہے اور وہ 13 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. اب آپ کی گاڑی میں اے سی تھا لیکن کام نہیں کرتا, اور اس گاڑی میں اے سی نہیں تھا اور کام بھی نہیں کرتا. جب اے سی اور کام نہ کرے آپ کہتے ہیں ہماری گاڑی تو نان اے سی سے بھی بدتر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو نان اے سی سے بھی بدتر ہے. تمہیں یوں نہیں سمجھ آنا, آپ یہاں ڈائیو پہ چڑھیں اور لاہور جائیں, آپ اس کو 600 روپیہ کرایہ دیں اور اس کا اے سی کام نہ کرے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ ڈائیو یہ تو کھوتا ریڑی تو پیڑی نکلی ہے. نہیں, کہتے ہیں نا یہ گدھا گاڑی سے بدتر ہے. کیا مطلب؟ اگر گاڑی میں اے سی ہو اور کام نہ کرے. کہتے ہیں نان اے سی سے بدتر ہے. بھئی اس میں تو اے سی تھا نہیں, اس میں ہے اور کام نہیں کرتا. انسان کے مزاج میں من مانی کرنا بھی ہے اور مان کے چلنا بھی ہے. جب یہ من مانی کرے فرمایا کل انعام جانور کی طرح ہے, اور جب من مانی کرے فرمایا جانور سے بدتر ہے. کہ اس کے مزاج میں تو مان کے چلنا تھا نہیں, اس کے مزاج کے مان میں چلنا ہے اور پھر بھی من مانی کرتا ہے, تو بلہم اضل جانور سے بدتر ہے. جانور سے اب ذرا چلے اس جملے میں جو ان عورتوں نے کہا تھا. ان عورتوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا, یہ یوسف بشر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ ان ھذا الا, قرآن کے لفظ پڑھو پھر تمہیں سمجھ آئے گا. ان ھذا الا ملک کریم, ان ھذا الا ملک, ملک یا ملک کریم بولو نا. تھک گئے ہو؟ تھکنا تو مجھے چاہیے. میں سفر کر کے صبح 4:30 بجے پہنچو, 4:30 بجے. اس کے بعد میں نے آپ کی پوری سورت کا مطالعہ کیا, پھر میں نے جمعہ پڑھایا, پھر میرا درس ہے, تو تھکا تو مجھے ہونا چاہیے. میں نے کبھی کہا نا آپ سمجھتے ہیں 87 سے آیا, تو میں 4:30 بجے گھر پہنچوں اور پھر تفسیر انتظار میں پڑھی ہے کہ میں نے درس آپ کا دینا ہے. آپ نے تو 1 گھنٹہ مطالعہ نہیں کیا نا, تو میں نے پھر مطالعہ کیا, پھر سویا ہوں, اٹھا پھر مطالعہ کیا, پھر جمعہ پڑھایا, جمعہ کے بعد پھر مطالعہ کیا, پھر آیا ہوں, پھر اس سے میں سیٹنگ کروں, پھر ان سے کہہ رہا ہوں ذرا نشان لگاؤ تاکہ دیر نہ لگے. تو بتاؤ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی آپ کی ایک صورت کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف احساس دلا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں درست ہونے 9:30 ختم, یہ 9:45 ہو گئے نے, اگلی باری نہیں آنا, اگلی باری 15 منٹ اوپر چلے گئے, آئندہ نہیں آنا. تو اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھنا میں خون پسینہ ایک کرتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے. وہ 10-15 منٹ اوپر ہو جائے کوئی قیامت تو نہیں آتی نا. مجھے ڈر رہتا ہے کہ یا درس لیٹ ہوتا ہے کوئی جانا ہی نہیں. ذرا بات سمجھے. ان نے کیا کہا؟ ما ھذا بشر. آگے کہا ان ھذا الا ملک, ملک یا ملک کریم. توجہ سمجھنا, آپ کو نقطہ سمجھے گا پھر آپ کو لطف آئے گا میں تمہارے درس پہ کتنی محنت کرتا ہوں. ان نے کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. ان نے کہا تھا یہ ملک نہیں, بشر نہیں ہے, یہ تو ملک ہے, اور ملک بھی نہیں ملک کریم ہے, ایک عام فرشتہ نہیں ہے, یہ تو کریم فرشتہ ہے. کیا مانا؟ حضرت یوسف انسان ہے, انسان کے مزاج میں دونوں صفتیں ہیں, مان کے چلنا بھی ہے اور من مانی کرنا بھی ہے. ما ھذا بشرا, یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرتا ہے, ارے یہ وہ بشر ہے جو مان کے چلتا ہے. مان کے چلے تو ملک ہے, اس لیے یہ ملک ہے. لیکن ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں مان کے چلنا تو ہے لیکن من مانی کرنا نہیں ہے. یہ چونکہ مان کے چلا تو ملک بنا ہے, مزاج میں من مانی کرنا تھا اس پہ عمل نہیں کیا تو کریم بھی ہے. نہیں سمجھے؟ ان ھذا الا ملک کریم بھی ہے. اگر مان کے چلے تو وہ کون ہے؟ ملک. اور مان کے چلنے کا مزاج بھی ہو, نہ من مانی کرنے کا وس بھی ہو اور پھر مان کے چلے, وہ کون ہے؟ اگر مزاج میں صرف مان کے چلنے کا وس ہو اور پھر مانے تو یہ ملک ہے, اور من مانی کرنے کا مزاج بھی ہو اور پھر بھی نہ چلے یہ ملک ان کریم ہے. اگر آدمی کے اندر توجہ مان کے چلے, مان کے چلے تو فرمایا ملک نہیں یہ کریم ہے, اور اگر من مانی کرے انعام نہیں جانور سے بدتر ہے. انسان کے مزاج میں دونوں صفتیں ہیں, اگر یہ من مانی کرے تو جانور سے نیچے اتر جاتا ہے, اور اگر یہ مان کے چلے فرشتوں سے آگے گزر جاتا ہے. اولئک کل انعام بل ہم ازل. چلیں آگے, میں پھر مضمون کو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے کہا کہنا ہے 15 منٹ ڈوتے ہو گئے نا, میں نال گھڑی بھی ویلا. چلیں اللہ خوش رکھے آپ. 2-4 کہتے ہیں نہیں آتے, کئی نے کہنا. آیت نمبر 205, میں آخری بات سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جب امام کہے ولی الضالین تو مقتدی کہے آمین. آمین آہستہ یا اونچی آواز سے؟ آہستہ پہنے کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں. آپ جانا گھر جا کے دیکھنا سورۃ الاعراف آیت نمبر 205, اس سورت کو ذہن میں رکھیں. اب ہم آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی شافی المسلک ہے, تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں. حالانکہ امام شافی کا مسلک کیا ہے؟ مقتدی آمین اونچی بات سے گئے, یہ شافی مسلک کے عالم ہے. اور ہماری تائید پہ فرماتے ہیں کہ جب امام ولی الضالین کہے تو مقتدی آمین کہے. قاضی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مسئلے پہ قرآن امام اعظم ابو حنیفہ کا ساتھ دیتا ہے. پوچھا جی دلیل, کہے جو ہم آمین کہتے ہیں یہ آمین ہے کیا؟ آمین دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یا تو آمین دعا ہے یا آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آمین اسم من اسماء اللہ تعالی آمین اللہ کا نام ہے. امام بخاری فرماتے ہیں قال آتا آمین دعا ان آمین دعا ہے. اب یہ جو ہم لفظ آمین کہتے ہیں تو لفظ آمین کی دو حیثیتیں ہیں, یا تو اللہ کا نام ہے جو ذکر بنتا ہے اور یا آمین دعا ہے. اب اگر یہ ذکر ہو یا یہ دعا ہو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کہتا ہے بس کو ربا کا فی نفس کا تضرم وخیفہ ودون الجہر. قرآن کہتا ہے جب اللہ کا نام لیا کرو جب ذکر کیا کرو تو پھر اونچی آواز سے نہیں ذکر آہستہ کرو ذکر آہستہ. اور اگر یہ اللہ کا نام ہے قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ, اگر یہ آمین اللہ کا نام ہے تو پھر ذکر ہے وہ بھی آہستہ, اور اگر یہ دعا ہے قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ, ارے دعا اونچی آواز سے نہیں دعا آہستہ ہے. امام رازی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا آمین آہستہ کو, اگر آمین دعا ہو قرآن کہتے ہیں دعا آہستہ, اگر آمین اللہ کا نام ہو قرآن کہتے ہیں ذکر آہستہ, اگر دعا مانے تب بھی آہستہ, اگر خدا کا نام مانے تب بھی آہستہ. امام رازی کہتے ہیں اگرچہ میں شافعی المسلک ہوں لیکن دیانت کا تقاضا یہ ہے اس مسئلے پہ قرآن امام ابو حنیفہ کا ساتھ دیتا ہے, اس مسئلے پر قرآن امام صاحب کا ساتھ دیتا ہے اور امام کبیر رازی کہتے ہیں وبہی ناخذ, لہذا اس مسئلے میں وہی کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہ کہتا ہے. مجھے ایک ساتھی نے فون کیا اور ایک مولوی صاحب کے رسالے کا حوالہ دیا کہ مولانا صاحب آپ نے تقریر میں کہا تھا آمین دعا ہے تو اس نے تمہارے خلاف فلاں رسالے میں لکھا ہے اس کا جواب دو. میں نے کہا سوال کیا کیا, کہتا ہے وہ سوال کرتا ہے پھر رائے بنڈ والی اونچی آواز سے دعا کیوں کرتے ہیں. سوال تو ٹھیک ہے, یہ سوال ابھی بیان کے بعد ہو آپ نے پھر پھنس جانا ہے, کورس تو آپ نے میرے پاس کرنا نہیں ہے پھنسنا ہے, آپ نے مجھے چھوڑ جانا ہے کورس نہیں کرنا. ہماری قوم کا مزاج بہت عجیب ہے, اپنی کیسٹ نہیں سنیں گے دوسروں کی سنیں گے, اپنا رسالہ نہیں پڑھیں گے دوسروں کا پڑھیں گے, اپنے بیان سے کھسکیں گے دوسروں کا سنیں گے, پھر کہتے ہیں وہ تو انج آخ دیں. میں نے کہا جواب سنو تو انج آخ دیں بڑا مسئلہ ہی ختم ہو جائے نا. اس نے سوال کیا کیا جی رائے بنڈ والے تو اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا تو بات سمجھا نہیں ہماری ورنہ اشکال نہ ہوتا. ایک دعا وہ ہے جو بندہ اپنے لیے کرتا ہے, ایک دعا وہ ہے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے. جب بندہ اپنے لیے کرے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, بندہ آہستہ مانگتا ہے اونچی آواز سے کیوں رائے بنڈ والا ان کو بتاتا ہے میں کیا دعا مانگ رہا ہوں اس لیے اونچی آواز سے کہتا ہے ان کو پتہ چلے دعا کیا کی ہے. لیکن جب امام الظالم کہتا ہے مقتدی آمین کہتا ہے اس کا آمین اپنے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے, اپنے لیے تو آہستہ ہوتا ہے اوروں کو ساتھ ملانا ہو تو جہر ہوتا ہے. اب بات سمجھ آئیے, جب دعا مانگے گے تو آہستہ ہی اونچی آواز ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ابھی بھائی اشرف کہہ رہے تھے جی ہمارے بچوں کے لیے اور ساتھ ایک خاتون ہے بہت بیمار ہے دعا فرمائیں, ہم نے کہنا نا بھائی دعا کرو اللہ بیماروں کو صحت دے. آپ نے کہا لو مولوی صاحب کہتے ہیں دعا آہستہ ہوں اونچی شروع ہو گئی. بھائی جب میں خود دعا مانگوں گا آہستہ ہی اونچی آواز سے, اب اونچی دعا نہیں ہو رہی اونچی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلاں فلاں کے لیے دعا مانگے تو لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں اعتراضات کر مارتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, مولا کریم سب کو صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, اللہ بےروزگاروں کو کاروبار عطا فرما, جن کے کاروباروں سے برکتیں عطا فرما, ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما, شرور و فتن سے محفوظ فرما, صالح اور نیک حکمران عطا فرما, جو ملک کے بدخواہ ہیں ان کو چن چن کے ختم فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.